हम लोग प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में पंचदशी सुन रहे हैं। ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद प्रकरण 13वां प्रकरण है और कल हम लोगों ने 60वां श्लोक पूरा, थोड़े से टीका रह गए थे, 60वां उच्चारण करे 60वां। अद्वैते विमुखी करतो मेवात्रैकस्य बोधतः सर्वबोधः श्रुतो नैव नानात्वस्य विवक्षया। अद्वैते अभिमुखी कर्तुम एव अत्र एकस्य बोधतः सर्वबोधः श्रुतो न एव नानात्वस्य विवक्षया। क्योंकि पूर्व पक्ष ने कहा कि जो वाच्यार्थ को छोड़कर अब लक्ष्यार्थ को क्यों ले रहे हो, जो सीधा सीधा ही श्रुति का अर्थ होता है, तो उसको छोड़कर आप कारण के ज्ञान से सब कार्यों का ज्ञान होता है, ऐसे कैसे, अरे कारण का ज्ञान अलग है और कार्य का ज्ञान अलग है, ये यथाश्रुत है। जैसे न्याय का यथाश्रुत कारण है, कारण से भिन्न कार्य है, आरंभवाद है, परिणामवाद है, इसको बोला था कि अक्षरार्थ वाच्यार्थ जो कि त्यों न लेते हुए लक्ष्यार्थ लेने की क्या आवश्यकता है। तो लक्ष्यार्थ लेने की क्या आवश्यकता है, तो उसके लिए बोलते हैं ये लक्ष्यार्थ की प्रशंसा किया जाता है कि एक कारण का ज्ञान होने पर सब कार्यों का ज्ञान होता है। इसमें प्रशंसा ये है सभी कार्यों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सभी कार्यों में जो कारण की जो सर्वज्ञता है, सर्वव्यापकता है, अनुसूतता है, यह तात्पर्य होता है। जैसे एक तंतु को जानने के बाद में सब कार्यों में से सबका ज्ञान क्या हुआ, एक धागा अनुसूत है वो सबका होगा, सब सब सर्वनामी है पूर्णार्थक, मैंने पूर्ण व्यापक सर्व का अर्थ यह है कि पूर्ण व्यापक सबका ज्ञान होता है, मैंने सब में जो कार्यों में अनुसूत जो रहता है उसका ज्ञान होता है, ये तात्पर्य है। नानात्व कार्य में नानात्व की विवक्षा करनी नहीं है, कार्य में अनेकता का प्रतिपादन नहीं है, कार्यता में सर्वता का प्रतिपादन है, और सर्वता क्या है, सब तरफ अनुगत। जैसे एक बूंद खारा पानी लिया जाए और सुबह के नोक से चक्के देखा जाए, किधर भी अपना सागर का पानी है एक बूंद, सभी तरफ चक्के देखा जाए तो सर्वत्र क्या लगेगा, खारापन लगेगा, मैंने सब पानी खा रहा है हो गया। अब सब पानी खा रहा है क्यों, जिधर भी पानी के कोने में चक्के देखेंगे तो किसका अनुभव होगा, खारापन का होगा, इसलिए सब पानी समुद्र खा रहा ही है। तो इसी प्रकार एक कारण को जानने के बाद में सब कार्यों में कारण का जो सत्तत्व आता है, मैंने कारण सत है तो कार्य भी सत है, इस प्रकार यदि ज्ञान हो जाता है, इसका तात्पर्य है। अद्वैते विज्ञानी शिष्याभिमुखी कर्तुम एव छांदोग्य श्रुतो एकस्य कारणस्य विज्ञानात् सर्वेषां कार्याणां विज्ञानम् उक्तम्। ठीक है, अद्वैत विज्ञानी मैंने एक अद्वैत तत्व को जानने के पश्चात शिष्य को उसी अद्वैत ज्ञान में प्रवृत्त अभिमुखी कर्तुम मैंने प्रवृत्त करने में, शिष्य को एक तत्व में प्रवृत्त करने के लिए छांदोग्य श्रुति में कहा हुआ है एकस्य कारण से विज्ञान, एक कारण का ज्ञान होने के बाद में सर्वेषां कार्याणां विज्ञानम उक्तम, ऊपर से भवति मैंने सर्वेषां कार्याणां विज्ञानम सब कार्यों का ज्ञान होता है ऐसा कह, न तो कार्याणां अनेकेषां अनेकेशाम विज्ञान सिद्ध्यर्थम। अब निषेध करते विधान क्या किया, एक कारण का ज्ञान होने पर सब कार्य का ज्ञान होता है, ये विधान है। और निषेध क्या करते हैं, एक कारण का ज्ञान होने पर सब कार्य में अनेकता का विज्ञान सिद्ध नहीं करना है। अनेकता ने सबका ज्ञान अलग और अनेकता का ज्ञान सबका अर्थ था एक धर्म सब में अनुशोध, और अनेकता का अर्थ होता है कि सबके गुण धर्मों को अलग अलग विवेचन करना। तो अनेकता का नहीं बल्कि सब में जो एकता सर्वत्र अनुव्याप्त है उसका नाम है सबका सिद्धार्थम इति अभिप्राय। चलिए इसका मतलब एक ये है कि श्रुति का तात्पर्य एकमात्र अद्वैत का बोध करा के द्वैत से मुक्ति दिलाना है, और द्वैत है नानात्व, इसलिए नहीं ना क्या है? नहीं नानास्ति किंचन। तो नानात्व का नहीं नहीं नाना का तो नानात्व का तो निषेध ही करना है, इसलिए नानात्व का बोध नहीं करना है, एकत्व का बोध करना है। और एकत्व का बोध किसके लिए करना है और नानात्व का बोध क्यों नहीं करना है, नानात्व का अर्थ होता है द्वितीयाद वय भयम भवती। बृहदारण्यक में जनक जी को याज्ञवल्क्य बोलते हैं द्वितीयाद वय भयम भवती। हे जनक, अपने से दूसरा कोई दिखाई देता है तभी हमें भय होता है, मैंने भय का कारण कौन, द्वैत। द्वैत का अर्थ है अपने से भिन्न, द्वितीय का भाव द्वैत, द्वैत मानी द्वितीय का भाव, जो दूसरा विद्यमान है तो उसको बोला जाएगा द्वैत, उसके भाव को। और भय कब निवृत्ति होगी, अद्वैत जीवन, और अद्वैत में स्थित जनक जी हो गए तब बोलते हैं अभयम वय जनको प्राप्तोसी, ए जनक अभी तुम आप अभय को प्राप्त हो गए। अभय माने अद्वैत अवस्था, तो इसलिए अद्वैत अवस्था को प्रतिपादन करने के लिए और उधर प्रवृत्ति करने के लिए ही इस श्रुति का तात्पर्य है, नानात्व की विवक्षा नहीं है। सारांश का क्या निकला, प्रमाण का क्या है क्या, अभी प्रमाण की श्रुति ये बताते हैं। एक मृतपिंड विज्ञानात् सर्वमृण्मय धीर्यता ततैक ब्रह्मबोधेन जगद्बुद्धिर्विभाव्यता। एक मृतपिंड विज्ञानात् सर्वमृण्मय धीर्यता ततैक ब्रह्मबोधेन जगद्बुद्धिर्विभाव्यता। एक मृतपिंड विज्ञानात् सर्वमृण्मय धीर्यता तथा एक ब्रह्मबोधेन जगद् बुद्धि ही विभाव्यताम। यथा जिस प्रकार एक मृतपिंड विज्ञान जितने भी घट आदि है उनको जानने से पहले उनका उपादान कारण कौन है, मिट्टी। अब वो मिट्टी को गोल आदि करते हैं, तैयार करते हैं, उसको बोला पिंड, केवल छुट्टी पड़ती है, पानी आदि नहीं है, सुखा है, वो तो मिट्टी हो गई। लेकिन जब उसको गीला कर देते हैं तब उसको बोला जाएगा पिंडी भाव। तो एक मिट्टी का पिंड है, मैंने मिट्टी मिट्टी, और उस मिट्टी को जानने के बाद में सर्व का अर्थ हो गया सर्व विकार, उसके अनेक विकार हो गए। एक ही मिट्टी, मिट्टी का पिंड अनेक आकारों को प्राप्त कर लेता है, उनको बोलते हैं विकार, और उसी को बोलते हैं सर्व। तो सर्व मृणमय धी ऊपर से भवती, माने एक, अब इसको जानने के लिए एक कोई मिठाई आप जानते हैं तो मिठाई की दुकान में जाने के बाद में सब का किससे किस नाम से ज्ञान होता है, मिटाई की। लेकिन कितनी है मिटाई, एक है क्या दो है वहां, नाम कितने हैं, प्रकार आने का है, लेकिन नाम क्या देते हैं, मिटाई। इसी प्रकार यहां पर भी मिटाई किसको लेकर हो गया, मिठा को लेकर हो गया, शक्कर को लेकर ही हो गया, शक्कर का भाव ही मिटाई है। जो शक्कर है जैसा सुंदर का भाव सौंदर्य, तो मिठा का भाव मिठाई, हाँ जी मिठाई बोल दी। अब वो मिठाई सभी को एक ही शब्द से कहा जाता है, ये मिठाई दीजिएगा, ये मिठाई दीजिएगा। इसी प्रकार एक मिट्टी से बना हुआ विकार घड़ा देख लेने के बाद में दूसरे सब मिट्टी के बने हुए को क्या बोलते हैं, ये सब क्या है, मिठाई बनी मिट्टी है, मिट्टी है। सब का ज्ञान होता है कि ये एक मिट्टी का बना हुआ मिट्टीमय है, मृणमय है। उसी प्रकार ये हो गया दृष्टांत। सिद्धांत क्या है, दृष्टांत किसके लिए दिया जाता है, सिद्धांत को समझाने के लिए। और दृष्टांत दिया जाता है दार्ष्टांत समझाने के लिए, दार्ष्टांत के लिए बोलते हैं। दार्ष्टांत बोलिए अथवा सिद्धांत बोलिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक तरफ सिद्धांत बोलिए अथवा दूसरी तरफ दार्ष्टांत बोलिए। तो ये दृष्टांत का फल क्या है, दार्ष्टांत क्या है, तथा एक ब्रह्म बोधेन। अब एक ब्रह्म का बोध हो गया, तो ब्रह्म का बोध हो जाने के बाद में जगत बुद्धि विभाव्यताम, जगत भी ये सब ब्रह्मी है, इस प्रकार समझना है। जैसे एक मिट्टी को समझने के व मिट्टी के पिंड को जानने के बाद में सब मिट्टी के विकारों को मिट्टी में जानते हैं, इसी प्रकार एक ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद में जिसमें जिसमें ब्रह्म है उन सब को भी किस रूप से जाना जाएगा, ब्रह्म के रूप में। सर्वम खलिदम, इदम का अर्थ है जगत। तो इसलिए जगत बुद्धि विभाव्यताम, पूर्ण ये जगत बुद्धि, इदम का अर्थ होता है जो सामने दिखाई देने वाला जो भी पदार्थ है उसको क्या कहा जाता है, इदम। और इदम शब्द से जगत लिया जाता है, तो सर्वम खलिदम ब्रह्म, तो सब ये ब्रह्म ही है। इस प्रकार दृष्टांत के द्वारा दार्ष्टांत समझाया गया। दृष्टांत क्या है, एक मिट्टी को जानने के बाद में मिट्टी के विकार को मिट्टी में जाना जाता है, इसी प्रकार एक ब्रह्म का ज्ञान होने पर सब में एक ब्रह्म का ही ज्ञान, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्ममय राममय ब्रह्ममय जगत। अब भाष्य टीका, इदानीम एक विज्ञान सर्व विज्ञान दृष्टांत प्रदर्शन परस्य यथा सौम्येकेन मृतपिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्। दृष्टांत दे रहे, इदानीम एक विज्ञान सर्व विज्ञान दृष्टांत, एक से एक का विज्ञान होने पर सबका विज्ञान होता है, ऐसा जो दृष्टांत आप दे रहे हैं। कौन सा दृष्टांत दे रहा है, यही मिट्टी का दे रहा है, एक मिट्टी पिंड को जानने के बाद में सब मिट्टी पिंडमय है, ये दृष्टांत है। तो अपने और से दे रहे क्या, नहीं। तो ये छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है, छठवां अध्याय प्रथम खंड और चौथा मंत्र। दृष्टांत यहां उदाहरण पर प्रमाण के रूप में दिया, केवल ऊपर प्रमाण मूल मूल में ऐसे कहा रहे ये दृष्टांत, तो दृष्टांत के द्वारा दृष्टांत जो कह रहे हैं तो कहां श्रुति है, श्रुति बताए। चलन इति वाक्य से, ये तो सम हमेशा यही देख रहे कई दिन से, यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्। हे सौम्य हे शिवित केतु, एक मृतपिंड को जानने के बाद में उसके द्वारा, उसी ज्ञान के द्वारा, एक के ज्ञान के द्वारा सर्व मृणमय विज्ञातम सात, सब ये मृणमय है, मिट्टी का विकार है, मय का अर्थ है विकार, और विकार का अर्थ है नाम रूप, ये सब नाम रूप मिट्टी का ही है, मिट्टी में। इति वाक्यस्य अर्थनिरूपण पुरसरम दार्ष्टांतिक प्रदर्शन परस्य अब बोलते हैं आगे दार्ष्टांत भी बताने के लिए जा रहे। अब दृष्टांत दे दिया 6-1-4 और दार्ष्टांत मान सिद्धांत, सिद्धांत बताने के लिए जा रहे 6-1-3 6-1-3 में सिद्धांत है और उसी को दार्ष्टांतिक प्रदर्शन परस्य मान दार्ष्टांत समझाया जा रहे हैं। उत तम आदेशम अप्राक्षो येन अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम। इस प्रकार ही श्रुति है अपना श्वेत केतु पुत्र गुरु घर से आया हुआ है, आने के बाद में पिता ने देखा, क्या बोलते हैं, विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनयेन शोभते। जो वृक्ष फल वाले होते हैं तो क्या होते, तरवाहा विनम्रा नम्री भवंती, तो ये झुकते हैं। तो बच्चे तो अक्कड़ से ही आ गया पुत्र, तो बच्चे की अक्कड़ देखकर पिता को संशय हुआ कि ये अधजल घगरी छलकत जाए, मैंने पूर्ण कुंभो न करोती शब्दम, जो अपूर्ण घट रहता है वही छलकता है। तो ये पुत्र अभी पूरा ज्ञान प्राप्त करके आया नहीं है, इसलिए पुत्र को ये वाक्य पूछा। उत तम आदेशम अप्राक्ष, क्या पुत्र तुम अपने गुरु को उस आदेश को उस उपदेश को उस तत्व को क्या पूछा, प्राक्ष ये प्रश्न पूछा। बोले एन अश्रुतम श्रुतम भवति, एन जिससे, अश्रुतम मनी जो नहीं सुना हुआ है उसको बोलते हैं अश्रुतम, श्रुतम भवति सुना हुआ होता है, जो कभी सुना हुआ नहीं था लेकिन वह सुना हुआ हो जाता है। अमतम मतम भवति, भवति क्रिया सर्व की लगेगी, अमतम मत मनी विचार और अमत मनी न विचार, बिना विचार किए हुए, विचार करने की कोई जरूरत नहीं है, जो तत्व बिना विचार किए हुए भी मतम भवति मनी विचार किया हुआ होता है, उसके बारे में तुमने गुरु से प्रश्न करके प्राप्त कर लिया क्या, जिसको न सुनकर भी सुना हुआ हो जाता है, जिसका विचार नहीं करने पर भी विचार स्वतः ही हो जाता है, ऐसे तत्व को तुमने पूछकर प्राप्त किया क्या। और अविज्ञातम विज्ञातम, विज्ञात का अर्थ है निश्चित, ज्ञात ज्ञान और विज्ञात मन निश्चित, और अविज्ञातम मैंने जिसका अभी तक निश्चय नहीं हुआ है, अनिश्चित तत्व का विज्ञातम भवति मैंने निश्चित हो जाता है, ऐसे तत्व के बारे में तूने गुरु को पूछा क्या और उनसे जाना क्या। इस प्रकार ये प्रश्न है, मैंने इति वाक्यस्य अर्थम प्रदर्शयन, इसी वाक्य के अर्थ को प्रदर्शन करते हुए फलितमः एक मृत पिंड ने दृष्टांत दिया। यथा घट शरावादी, घट अलग, शरावादी का अर्थ है जो सुराई है, कुल्लड़ आदि है, अनेक प्रकार के जो बर्तन हैं, मिट्टी के जितने बर्तन हैं उनको सब बोले घट शरावादी, एक शब्द से लिया गया शरावादी। उन ज्ञात, ज्ञात का अर्थ हो गया ज्ञान, विज्ञात मैंने निश्चित ज्ञान, निश्चित, और अविज्ञात का अर्थ है जिसका निश्चय नहीं हुआ है, जिसका अभी तक, उसको बोल दिया अविज्ञातम, जिसका अभी तक निश्चय नहीं हुआ है। क्या विज्ञातम, उसका तुझे निश्चय हुआ, निश्चय होता है मैंने जिसका अभी तक निश्चय नहीं हुआ था, बाद में निश्चय होता है, जिसको जानने के बाद में उस तत्व को जानने का तूने उपदेश प्राप्त किया, ये बताना। मैंने एक को जानने के बाद में सब का ज्ञान होता है, ये इसका तात्पर्य है। और उसके द्वारा न जान, एक को जानने में सबका होता है, इसका मतलब एक तत्व को जानने के बाद दूसरे को न बोलने पर भी उसका हो जाता है, इस प्रकार भी उसका भावार्थ होता है। बोलते हैं मिट बोल रहे हैं घट चरावादी उपादानस्य एकस्य, उपादान कौन है, एक है, कौन है वह मृत पिंडस्य अर्थात जो गीली मिट्टी, क्योंकि सूखी मिट्टी जो होती है वो पिंडी भाव नहीं है। पिंडी भाव का अर्थ हो गया जैसे माटी कहे कुंभार से तो क्या रोंदे मोए, जब रोंद गया तब वो मिट्टी पिंडी भाव हो गया। अभी तो खेती में पड़ी हुई है उससे थोड़ी काम जाएगा, वहां लाया उसको पिंडी भाव किया उसको बोल दिया उपादान कारण। इसका मतलब न्याय शास्त्र के अनुसार दोनों कारण हो गए, कौन कौन, समवाय असमवाय, सुखी मिट्टी समवाय, गीली हो गए तो असमवाय, अरे आटा आपके डब्बे में है तब तक समवाय कारण हो गया, जब थाली में आकर पानी लगा के गूंध गए तब क्या हो गया, उसी को यहां उपादान कारण बोल दिया, मैंने जिसमें अब समवाय संबंध से उत्पन्न हो रहे हैं। मतलब दो वेदांत के अनुसार केवल उपादान कारण एक का प्रयोग किया और न्याय के अनुसार दो किया, समवाय भी किया और असमवाय। और असमवाय मैंने क्या है, केवल अवयवों का संयोग, अवयव उपादान कारण है, मिट्टी अवयव है और मिट्टी पिंडी भाव हो गया, संयुक्त हो गई, मिल गए अवयव, तो असमवाय कारण बोलते हैं। और वेदांत उसको दोनों को मिलकर एक शब्द का प्रयोग करते हैं उपादान। निमित्त तो दोनों में अलग अलग है, चाहे न्याय में हो चाहे अपने एक ही है, एक ही मतलब उसी शब्द को प्रयोग करे, जो न्याय शास्त्र में अन्य शास्त्र में निमित्त बोला है उसी को वेदांत निमित्त कहेंगे। लेकिन जो उपादान कारण है उस उपादान कारण में ही न्याय के जो दो कारण हैं वो समाविष्ट होते हैं, वो कौन कौन है, बहुत बढ़िया, अवयव को बोलते समवाय, अवयव का संयोग को बोलते असमवाय। मृतपिंडस्य अवबोधात तद विकाराणाम सर्वेशाम घटादीनाम बोधो भवति। बोलते एकस्य मृतपिंडस्य अवबोधात, मन एक जो उपादान कारण जो मिट्टी का पिंड है उसको अवबोधात मन जानने से, तद विकाराणाम, तद विकाराम उपादान का विकार, उपादान हो गया कारण और तद विकाराणाम मन कारण के कार्यों को, कार्य विकाराणाम एक हो गया कारण, तद हो गया कारण, तद विकाराणाम उस कार कारण, तद विकाराणाम है विकार, तद का अर्थ बता तद मनी कारणम, तत् कारणस्य, तत् शब्द है ना, तद विकाराणाम उसके विकारों का, उसके मने उपादान कारण के, तत् शब्द है ना, तद विकाराणाम, और विकार क्या है कार्य, तो कार्याणाम मनी उसके कार्यों का, सर्वेशाम घटादीनाम, क्या विकार है क्या कार्य है सभी घटादि, किसके विकार है मिट्टी के विकार है, तत् के विकार, तत् मनी मिट्टी, उसके विकाराणाम मनी सभी विकार जितने भी है नाम रूप, कौन है वे घटादीनाम बोधः भवति। एवं सर्व उपादानस्य एकस्य ब्रह्मणः बोधात् तत्कार्यस्य कृष्णस्य जगतः बोधः भवति इति अवगंतव्यम इत्यर्थ। जैसे दृष्टांत दिया, एक मिट्टी पिंड के ज्ञान से उनके सब विकारों का ज्ञान हो जाता है, मैंने कारणों का कार्यों का ज्ञान, मैंने एक उपादान कारण के ज्ञान से सब उसके कार्यों का ज्ञान हो जाता है, मैंने एक कारण हो गया और उसके कार्य अनेक हो गए तो सब कार्यों का ज्ञान होता है। इसी प्रकार सिद्धांत क्या है, एवं एवं मानी सर्व उपादानस्य, मानी सभी का उपादान कौन है, एकस्य ब्रह्मणः बोधात्। सर्व मानी सर्वेषां कार्याणां, बोले मानी सर्व उपादानस्य, सबके उपादान मानी जितने भी नाम रूपात्मक जगत है, इन जगत में जितने भी कार्य हैं, इन सभी कार्यों का उपादान भूत एक है और वह ब्रह्म है। बोधात् मानी उसका ज्ञान होने पर, तत्कार्यस्य, तत्कार्यस्य मानी एक उपादान कारण जो ब्रह्म, उसके कार्यस्य मानी उसके कार्य, कृष्णस्य कार्यस्य सब कार्यों का, कौन कार्य, कृष्णस्य जगतः, कार्यस्य कृष्णस्य जगतः। देखिए तीनों की षष्ठी विभक्ति है, कार्यस्य कहिए, कृष्णस्य कहिए, जगता कहिए। कार्यस्य कृष्णस्य, कृष्ण ने कृष्ण पूर्ण, हा जी कृष्णस्य, कृष्णस्य ने बोले जगता है बोध, वो जगत का बोध मानी सब जगत का बोध होता है, सब जगत का या जग का, जगत शब्द है ना, तो जगत का अर्थ है जग और सप्त षष्टी है, तो जग का सर्व जग का बोध होता है मानी सब जग का बोध होता है, सब वस्तु का। अभी जग सब जगत कहिए या जग कहिए, हिंदी में जग कहेंगे और संस्कृत में जगत कहिए, जगत का कहिए या जग का कहिए, बोध होता है। भवति इति अवगंतव्यम इत्यर्थ, ऐसा समझना चाहिए। अब प्रश्न करते हैं, ननु ब्रह्म जगतो हो स्वरूप अपरिज्ञाने ब्रह्म ज्ञाना जगतो ज्ञानम भवति इति एवं न अवगंतुम शक्यते इति आशंक्य तद अवगमाय तद उभय स्वरूपम दर्शयति। अभी तक क्या हुआ, एक ब्रह्म का ज्ञान होने पर ब्रह्म से बना हुआ सर्व संसार उसका ज्ञान होता है, यह अर्थ निकला। संसार कहिए, जग कहिए, जगत का। अब प्रश्न करने वाला पूछ रहा है, ब्रह्म अलग है और जगत अलग है, कारण अलग है, कार्य अलग है, इसलिए ब्रह्म जगतो हो, ब्रह्म और जगत का, इन दोनों का स्वरूप अपरिज्ञाने, इन दोनों का स्वरूप तो आपने जाना ही नहीं, स्वरूप अपरिज्ञाने दोनों के स्वरूप का ज्ञान न होने पर, ना ब्रह्म को जाना है अलग से, जगत को जाना नहीं है, इसलिए अपरिज्ञाने ब्रह्म ज्ञाना जगता ज्ञानम भवति, और ब्रह्म ज्ञान से जगत का ज्ञान होता है। इति आप जो बोल रहे हैं, न अवगंतुम शक्यते, अशक्य है, माने दोनों को पहला जाना जाए, ये ब्रह्म है ये जगत है, तब बोले जाएंगे कि अच्छा ये जगत का ज्ञान जो हुआ है ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद में हुआ है। इसका मतलब दोनों को पहला जानना अनिवार्य है, दोनों को तो जाना नहीं है, और न जानने के आटे को अलग से जाना नहीं है, रोटी को अलग से जाना नहीं है, तो आटे से सब रोटियां बनती ऐसा कैसा होगा है? रोटी का स्वरूप पहला जानना पड़ेगा, आटे का स्वरूप पहला जानना पड़ेगा, तब बोले जाएंगे कि हाँ ये सब रोटियां क्या है, आटा ही है, सब रोटियां क्या है, आटा ही है। ऐसा ज्ञान कब होगा, दोनों के स्वरूप का पहले कहीं अलग से ज्ञान हुआ होगा। तो अब दोनों का ज्ञान तो आपको हुआ नहीं है, ब्रह्म का अलग से ज्ञान नहीं हुआ, जगत का ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए ब्रह्म जगतो हो, ये षष्ठी का दो वचन है, ब्रह्म और जगत का दो वचन, स्वरूप अपरिज्ञानी, इन दोनों के स्वरूप के बारे में न जानने के कारण ब्रह्म ज्ञानात, ब्रह्म के ज्ञान से जगतः ज्ञानम, देखिए जगत का, अब एक जगत यहां एक वचन है और इसमें जगतो विसर्ग है, पता चला पहले में ब्रह्म जगतो हो, ब्रह्म और जगत ये दो वचन है, और आगे ब्रह्म ज्ञानात जगत तो आया, वहां विसर्ग है, क्या विसर्ग का ओ हुआ है, और पूर्व में विसर्ग है और वो शब्द प्रत्यय क्या है, ओस जगत प्लस ओस षष्ठी के दो वचन का प्रत्यय, मैंने प्रत्येक विभक्ति का प्रत्यय अलग अलग होता है। राम बोल दिया, अरे राम बोल दिया तो विसर्ग कहां से आएगा, अरे सुख आया, औ कहां से आया, तो विभक्ति होती है ना, सात विभक्तियां, पहले विभक्तियों का ज्ञान होने के बाद में विभक्ति की प्रत्यय लगते हैं। धातु प्रत्यय से क्रियापद बोलते हैं, नाम और प्रत्यय से विभक्तियां चलती है, मैंने क्रियापद बनना अलग और नाम चलाने अलग, नाम चलते हैं विभक्ति में, क्रियापद चलते हैं पुरुष में, क्रियापद चलते हैं पुरुष में, पुरुष कितने, तीन, मैं तू वह, मैं हम दो हम सब, तुम दो तुम सब, वह वे दो वे सब, इसको बोलते हैं पुरुष। नाम सात विभक्ति में चलते हैं, रामः रामो रामः अर्थात इसको प्रत्यय लगते हैं सातों के। चलिए वो सुंदर व्याकरण है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा पढ़ने से पता चलता है हम लोग। हाँ मानिए आपको भेद, ब्रह्म ज्ञानात जगतो बोल दिया तो ब्रह्म ज्ञानात पंचमी में, ब्रह्म ज्ञान से जगतः ज्ञानम, जगतः वो के जगह पे मैंने क्या बोला, विसर्ग का वो हुआ है, इसलिए जगतः ज्ञानम भवति इति एवं, वहां पर भवति अलग और इति है और एवं है, तीन संधि हो गए वहां पर भी, भवति अलग दीर्घ संधि हो गई, फिर दीर्घ यण संधि हो, दो संधियां हो गई। न अवगंतुम शक्यते, इसका मतलब है ब्रह्म को और ब्रह्म का कार्य जगत, इन दोनों के स्वरूप को जब तक आप जाने नहीं हैं, न जानकर ब्रह्म के ज्ञान से सब जगत का ज्ञान होता है, ऐसा जो कह रहे ये असंभव है। इस प्रकार पूर्व पक्ष ने शंका की, इस शंका का उत्तर देने के लिए तद अवगमाय, तद उभय स्वरूपम दर्शयति, ठीक है भैया दोनों के स्वरूप का बोध कराने के लिए दोनों के स्वरूप का हम आपको यहां से परिचय देते हैं। पहले ब्रह्म का परिचय देते हैं दो श्लोकों में, सच्चित सुखात्मकम् ब्रह्म नाम रूपात्मकम् जगत् तापनीये श्रुतम् ब्रह्म सचिदानंद लक्षणम्। सच्चित् सुखात्मकम् ब्रह्म नाम रूपात्मकम् जगत् तापनीये श्रुतम् ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षणम्। सच्चित् सुखात्मकम् ब्रह्म नाम रूपात्मकम् जगत् तापनीय श्रुतम ब्रह्म सचिदानंद लक्षणम्। पूर्वार्ध में ब्रह्म का और जगत का लक्षण बताया, किसको बोलते हैं ब्रह्म और किसको बोलते हैं जगत। ब्रह्म क्या बोले, सचिद सुखात्मकम, अतः सचिदानंदम, सुख सुखात्मकम कहिए या आनंदम कहिए, सुख और आनंद पर यह वचन। सच्चित सुखात्मकम ब्रह्म है और नाम रूपात्मकम जगत। अब ब्रह्म का लक्षण जो बताया, कहां पर यह बताया गया, तापनीय श्रुतम में, तापनीय श्रुति में अर्थात नरसिंह उत्तर तापनीय उपनिषद है, उस श्रुति में यह बताया गया है कि ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षणम। ठीक है, सच्चित इति, सत चित इति और शब्द क्या बना, सच्चिदिति, क्या बना, सच्ची सच्ची दिति बना, और यदि संधि विच्छेद करते हैं तो सत चित इति। हाँ ब्रह्मणः सचिदानंद रूपत्वे किम प्रमाणम इति आशंक्य। बोले ब्रह्म जो है सचिदानंद रूप है, इसमें क्या प्रमाण है? तो प्रमाण देते हैं तापनी आदि श्रुतयः। आदि बोल दिया तापन, वहां तो तापनी एक में बोल दिया, लेकिन टीकाकार बोल दिया तापनी आदि अनेक श्रुतियां हैं प्रमाणम इति अभिप्रायण आ तापनीय इति। मूल में देखिए तापनीय है और टीका में क्या है तापनीय, यकार का क्या हुआ, यकार का पता चला लोप हुआ है। हाँ मूल में ये है और टीका में ए का यह लोप हो गया, यह वचन। अब उसको ये चोया होता है, आय आदेश हो जाता है, फिर उसको लोप हो जाता है। मैंने गीता में आदि मूल श्लोकों में कई बार आपको दिखाई देगा कि आगे स्वर होते हुए पूर्व का यकार का और वकार का लोप होता है, यहां यकार का लोप होता है। उत्तरस्मिन तापनी ये अतर्वणी कई ही स्थावत अतर्वणिक, अतर्व वेद के श्रुतियों को बोले अतर्वणिक, अतर्ववेद की जो श्रुतियां हैं उनको क्या बोलते हैं अतर्वणी कई ही तावत, मैंने अतर्वणिक श्रुतियों के माध्यम से प्रतिपादन करते हैं। कहां किया है उसको बोलते ब्रह्मेविदं सर्वं सचिदानंद मात्रम। अब वहां नरसिंह उत्तर तापनीय में ये सातवीं कंडी का हो या सातवां श्लोक देखने पर मिलेगा, तो वहां क्या बोले ब्रह्म एव इदम सर्वम, ऐसा इदम सर्वम ब्रह्मेव, और कैसा है सचिदानंद मात्रम, और मात्र का अर्थ होता है इतर व्यावृत्ति, माने जो भी दिखाई दे रहा है सचित आनंद ही है, मात्र का अर्थ है दूसरा कुछ भी नहीं है। सब इदम सर्वम सचिदानंद मात्रम ब्रह्म एव, ऐसा का इत्यादि प्रदेशेषु, प्रदेशेषु में इन श्रुतियों में ब्रह्मणः सच्चिदानंद रूपत्वं उक्तं इत्यर्थः। इन सभी श्रुतियों में ब्रह्मणः माने ब्रह्म का क्या स्वरूप है सच्चिदानंद रूपत्वं, ब्रह्मणः षष्ठी यहां पर ब्रह्म का, ब्रह्मण माने ब्रह्म का क्या लक्षण है सचिदानंद रूपत्वम, माने सचिदानंद रूप है तो सचिदानंद रूपत्व होगा। उक्तम आदि शब्देन विवक्षितानि श्रुत्यंतराणि दर्शयन्ति, विवक्षितानि आदि शब्देन जो विवक्षित है बहुवचन है विवक्षितानि क्या है, शब्द कंठस्थ होते हैं, शब्द सामने रहते हैं, कभी कभी वाणी जो है ना देखते हुए भी चलती रहती है, उच्चारण होते नहीं, कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं। हाँ नहीं विवक्षितानि में कहे गए, कहे गए आदि शब्देन विवक्षितानि, आदि शब्द से कहे गए श्रुत्यंतराणि, और श्रुति से छोड़कर दूसरे भी श्रुत्यंतर में दिखाते हैं, मैंने आदि शब्द से कहे वे दूसरे श्रुतियों से भी बताया जाता है। मैंने आदि शब्द कहां दिया, आदि मूल में तो नहीं दिया, हाँ बस बस वो आदि आया तो उसको आदि का अर्थ होता है और भी दिखाते अनेक श्रुतियों में दिखाते। सदरूप मारुणि प्राह प्रज्ञानं ब्रह्म बहुरिचः बहुरिचः सनत्कुमार आनंद मेव मन्यत्र गम्यता। सदरूप मारुणि प्राह प्रज्ञानं ब्रह्म बहुरिचः सनत कुमार आनंद मेव मन्यत्र गम्यताम। सदरूपम आरुणी ही प्राह प्रज्ञानम ब्रह्म बहु और आगे है ऋच, बहु शब्द है और आगे रिस्वर है और स्वर होने के कारण इको यण छे उको व हुआ और आगे रिस्वर है तो पैसा बन गया बहुरिच। सनत कुमार आनंदम एव एवं आनंदम एवं अन्यत्र गम्यताम आरुणि सदरूपम प्राह। आरुणि मैंने सनत कुमार आरुणि उद्दालक जी ने, अरुण का पुत्र आरुणि उद्दालक ने अपना श्वेत केतु को उपदेश दिया सदरूपम प्राह, ओ ब्रह्म सदरूप है ऐसा कहा। और दूसरी श्रुति ऋग्वेद की श्रुति बहुरिच मने ऋग्वेद की ऋचा प्रज्ञानम ब्रह्म बहुरिच, यहां सदरूप पहला जो बोल दिया सदरूपम आरुणि ये छंदोग्य उपनिषद का है और प्रज्ञानम ब्रह्म ये ऋग्वेद की शाखा है और ऐतरेय उपनिषद में आया। ऐतरेय उपनिषद में सनत कुमार अभी ये छंदोगिक है, सनत कुमार आनंदम एव अन्यत्र गम्यताम तीन सत चित आनंद। लक्षण क्या है ब्रह्म का? तो सच्चित आनंद है तो कहां कहां बताया, सत कहां बताया, चित कहां बताया और आनंद कहां बताया। तो पहला बोल दिया आरुणि ने सतरूप कहा, ये हो गया छंदोगे में ही सत का। सदैव सौम्यदम अग्र आसीत, हे सौम्य सृष्टि से पहले वह सत ही था। मैंने उसका लक्षण में कहां कहां बताया ये बताया। और प्रज्ञानम ब्रह्म बहुरिचा मैंने ऋग्वेद की शाखा ऐतरेय उपनिषद में प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात ज्ञान रूप ब्रह्म है, विशेष रूप ज्ञान कहिए अथवा चित कहिए। पहला सत का अर्थ है अस्ति, चित का अर्थ है भाति, ज्ञान भी भाति, तो सत चित आनंद है ना, चित कहिए ज्ञान कहिए भाति कहिए तीनों एक ही अर्थ है। तो पहला सदरूप से कहा छंदोगे में आरुणि ने और ऐतरेय उपनिषद में ऋग्वेद की शाखा में प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान मानी ज्ञान रूप चित्त रूप ब्रह्म ये बताया। और सनत कुमार ने नारद को आनंदम ब्रह्म आनंद यो वे भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, भूमा मैने व्यापक जो ब्रह्म है वही क्या है सुखरूप है, मैंने आनंद सुख कहिए अथवा आनंद कहिए दोनों पर्यायवाची मैंने तीनों को यहां कहा गया ये बताए। अन्यत्र गम्यता और भी बहुत श्रुति है, अरुण पुत्रेण उद्दालकेन, अरुण का पुत्र उद्दालक है और उसी को मूल में श्रुति में क्या कहा आरुणि, आरुणि कहिए अथवा उद्दालक कहिए एक, अरुण तो बाप हो गया और आरुणि पुत्र हो गया और आरुणि को ही उद्दालक बोल दिया। उद्दालक नाम नाम है और पुत्र किसका है अरुण का, इसलिए आरुणि बोल दिया। जैसे कौन्तेय अर्जुन, हाँ कुंती का पुत्र है इसलिए कौन्तेय अर्जुन बोल दिया। इसी प्रकार आरुणि कौन है उद्दालक, उद्दालक। छांदोग्य श्रुतो सदैव सौम्यदम अग्र आसीत, ये श्रुति है छांदोग्य उपनिषद में छठवा अध्याय दूसरा खंड है और पहला मंत्र है। इत्यादिना सदरूपम ब्रह्म निरूपितम, मैंने वहां सदरूप ब्रह्म का विवेचन किया। तथा बहुरिच ऋक्षा का अध्यायन, बहु प्लस ऋच मैंने बहुरिच शब्द हुआ, इसका अर्थ है ऋग्वेद की शाखा को अध्ययन करने वाले रहते उनके लिए ऐतरेय उपनिषदी, ऐतरेय उपनिषद है प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म, क्योंकि वहां तो मंत्र बहुत लंबा है, वहां जितने भी समय भी हो गए हैं फिर हम लोग कर ओम पूर्णम, हाँ ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।